15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт гонгором би бодон бодон сэтгэлдэн санла. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулна. 身体开始思想，马头琴悠扬，马来琴穿场，我的爱情奔跑在呼伦贝尔草原上，你的善良我不能抵抗，你的纯洁将我的心紧紧捆绑，哦，你的笑容让我找到了最后信仰，美丽的月亮你让霓虹暗淡无光， 我等待，我想象，我的灵魂早已脱缰，满身气满身落 Oh yeah Oh yeah。